घाट में धीरे जे तू नखरे आली छोरी अत्तड़ बाज मैं छोरा सुन तू 017 फास्ट स्टूडियो जे तू नखरे आली छोरी अत्तड़ बाज मैं छोरा सुन जे मैडम सरकारी तू जे मैडम सरकारी तू ना घाट मैं भी रे छोरा सुन जे मैडम सरकारी तू ना घाट मैं भी रे छोरा सुन फिरिया करे जिया के पाछे आज तू रोब दिखावे क्यों कदे फिरिया करे जिया के पाछे आज तू रोब दिखावे क्यों एटीट्यूड में बात करे ना नेड़ यार गया वे तू लंबा ठाटा छैल गाबरू लंबा ठाटा छैल गाबरू रंग का भी मैं गोरा सू जे मैडम सरकारी तू ना लाट में भी रे छोरा जितने कमावे से तू बैरन उतने तो मर खर्चे से सोचना तू तेरे चक्रा में सेंटीमेंटल हो रहा सुन जे मैडम सरकारी तू ना लाट में भी रे छोरा सुन जे मैडम सरकारी तू ना लाट में भी रे छोरा सुन मेरे वर्गा छोरा नातन तो लाग जा यार तेरे के बांधू काला डोरा सूजे मैडम सरकार।